För programmet får vi ett kort resumé. Detta har hänt. Det hela begynte denna morgonen klockan 6.00 med Dagsnytt och värmeling, raskt efter följt av morgonmelodierna. Precis klockan 6.45 blev så folk över hela landet brutalt revet ut av sin trygga sömn av morgongymnastiken. Men knappt 2 timmar senare, närmare bestämt klockan 8.15, blev folk återbragt till ro med andakt. Klockan 8.30 kom programoversikten. Den kunde fortälla att värdet till sjöss denna dagen ville bli sendt från Bergen, och den tog icke fel. Klockan 11.30 var det lätta förmiddagstoner. Klockan 12.00 var det distriktsprogram med lokala värmeldinger. Klockan 12.20 kom meldingen om fiske. Omtrent samtidigt eller något senare följde börsnoteringarna, och därmed var det åter en gång duket för Dagsnytt och Aktuellt. Dagsnyttredaktionen slog till igen klockan 14.00, tätt följt av middagsstunden. Omsider blev klockan 16.10, men det är bättre sent än aldrig.